Pewnie myślisz już o wędrówce, co, włóczy kiju? Nie przejmuj się, przecież wiem, że zawsze, kiedy nadchodzi zima, wyruszasz na południe. Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś szumią fale. Na drodze życia wieczny wędrowcze, swojego miejsca szukam wytrwale. Stopy zdarte do kości, stopy zdarte do krwi. Żadnego żalu, żadnej litości, bo muszę przed siebie iść. Słuchaj, siła tkwi w różnorodności, w naiwnym kulcie świata. Bo pięknie jest żyć, pięknie jest latać, pięknie jest po chmurach skakać. Pięknie czuć nadmiarę, w dzikim zachwycie brać w ręce gwiazdy. Móc wszystko, jedyny deterent to tylko siła mojej wyobraźni. Zmęczony rozum śpi, spragnione serce łaknie. Spaliłem mosty, zamknąłem drzwi. Son of the blue sky w swojej tułaczce. Śmieszny paradoks, bo to wieczne życie w pułapce. Szukam wolności, ja żyję w klatce wiecznych pragnień. Głodny na zawsze, wiem, że myślisz o mnie. Nie bój się, litość ofiaruj innym. Tym, którym brak jest siły, tym bez winy. Za nich odmów modlitwy, podziw zostaw dla tych, co na scenie świata chcą błyszczeć. Mnie schowaj głęboko, nie idź za mną. Samotność wieczny czyściec. Pomarańczowe słońce, w dali gdzieś błyszczą szczyty. Na drodze życia wieczny krytyk w plecaku pilnie zbiera zachwyty. Wyobraźnia jej limity, podziw wieczny, głód narkomana. Byle zajrzeć za horyzont zdarzeń, czuć się sytym nawet bez śniadania. Drogowskaz pas Oriona, głos ptaków stanowi soundtrack. Chmury malują piękne obrazy, cienie z ogniska proszą do tańca. Nie ma ten świat zakazów, ma zawsze otwarte ręce. Spróbuj, może nie przekonasz się od razu, może wrócisz się nagle po więcej. Szwędam się tak pozornie, nie mając celu podobno. Stary plecak, przetarte spodnie, Bobby Fischer może zapomną. Dadzą zniknąć gdzieś daleko, w końcu przestaną szukać. A ja w międzyczasie sprawdzę to sam, jak długi jest równik z buta. Wolne duchy znają ten stan, gdzie potrzeba stanowi rozkaz. Czujesz, że musisz zerwać się z miejsca. Romantyzm tak jak w książkach, od trosk secesja. W duszy żyje młoda Polska, serce bije w rękach. Mam swój los, a świat nie zna granic naukowska.